राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 23 मई 1994 को साय लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सच्ची लालसा होती है तो उसका कल्याण होता है। भगवान अंतर्यामी है, विराजमान है सब में, सब जगह होते हुए भी कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? तो सच्ची लगन नहीं है। सच्ची लगन होने पर गुरु भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे। सच्ची लालसा साचे राचे राम, आप सच्चे हृदय से भगवान को याद करो और आपको जो मिले जहां से वो आपके गुरु हैं। जहां से ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला जितना जितना जितनी विद्या मिली है, जितनी कोई शुभ बात मिली है वो गुरु से ही मिलती है, वो गुरु हैं। और शरणानंद जी ने पूछा कि महाराज गुरु कौन है, तुम्हारा गुरु कौन है जो हमारे से ज्यादा जानता है, कि तुम्हारा चेला कौन है जो हमारे कम जानता है? मानो वो चेला न माने अपने तो गुरु की बात हम क्या करें। वास्तव में ऐसी बात शास्त्रों से और संतों से मैंने सुनी है, सच्चे लगन जिसकी हो जाए तो जेही पर सत्य संदेह हो सोते ही मिलते न कछु संदेह हो। फल पक करके तैयार होता है तो तोते को बुलाया नहीं जाता, वो आप से आप आकर तुम्हारे सुख मुखा दमिता द्रव सही होता हूं तो सुख स्वयं आता है। ऐसे बच्चे को इतनी माँ की जरूरत नहीं होती जितनी माँ को बच्चे की जरूरत होती है, ऐसे शिष्य इतनी अपनी जरूरत नहीं मानता जितना गुरु महाराज मानते हैं। तो गुरु महाराज कृपा करेंगे इसमें संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है। अच्छी अच्छी बातें उनको मिलेगी। अब दूसरा बात क्या कहूं, मेरे तो मन में कुछ आती थी बातें बचपन में भी, तो मेरे को बातें मिली है, कृपा मिली है, गुरुजनों की कृपा मिली है। पढ़ाई थोड़ी करी है मैंने, परंतु कृपा से जो चीज मिलती है वो उद्योग से नहीं मिलती, अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती। अपने पुरुषार्थ में अपना अभिमान बाधक होता है और वो बढ़ता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, अभिमान बढ़ता है। तो भगवान अभिनामन देशित्वात दैन्य प्रियत्वात नालजी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं, भगवान के अभिमान से द्वेष है। संस्कृति मूल शूल प्रगनाना सकल शोक दायक अभिमाना। तो भाई बहनों से कहना है अभिमान को छोड़ करके ऐसे संत महात्मा ब्राह्मण पंडित मिले उनसे सुन करके उनके अनुसार अपना साधन बनाओ। आप गुरु माने चाहे न माने, जिससे जो ज्ञान आपको मिला है वो गुरु हो गए, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, अंधेरे में आकाश दर्पण हो तो क्या करे, दिखेगा नहीं। ऐसे बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, गुरु से ही ज्ञान होता है। वो जितना जितना स्वीकार कर लेता है उतना वो लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं। अरे गुरु हो गए वो, उसको अपना गुरु मानना चाहिए। खास शिष्य का काम है, गुरु का काम नहीं है कि वो गुरु बन जाए। शिष्य का काम है कि वो शिष्य बन जाए, तो वो गुरु हो जाएंगे। द्रोणाचार्य महाराज के पास में एकलव्य गया, कहा महाराज मेरे को पढ़ाओ, कि हम तुम्हारे को नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारे को बाण विद्याशी नहीं सिखाएंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं सिखाएंगे, हम शिष्य नहीं मान रहे तुम्हारे को। उसने जाकर द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उनसे बाण विद्या सीखने लगा। महाभारत आदि पुराण में कथा आती है। तो बड़ा तेज हो गया। एक दिन अर्जुन गए शिकार में, वहां पर देखा तो एक कुत्ता बड़ा जोर से भोंग रहा, भाग रहा है। तो उसने एकलव्य ने देखा तो भागते हुए कुत्ते के मुंह में बाण मारा, तरा तरा तरा बाण, जो वो बाण सब भर गया मुख में, उसका बोलना बंद हो गया। अरे कुत्ता दौड़ता है वैसे के वैसे ही। अर्जुन के सामने आया कि भाई ये विद्या कैसी विलक्षण है कि एक बाण नीचे गिर जाए तो कुत्ता नहीं भरे, तो तेज लग जाए तो उसका भद हो जाए, नष्ट हो जाए, घाव हो जाएगा। घाव नहीं उड़ाना चढ़ता तो मुंह भर दिया। जाकर देखा तो एक लव्य खड़ा था। पूछा उससे कि तुम किससे शिष्य हो? हम शिष्य द्रोणाचार्य के हैं। तो द्रोणाचार्य ने हमारे को वरदान दिया है कि मेरे शिष्य में तेरे से कोई तेज नहीं होगा, तो आज तुम्हारी विद्या देख कर तो हमारे को इतनी विद्या नहीं आती है। महाराज गुरु जी ने कहा तो गुरु जी है क्या बात है कि तुम कैसे सीखा तुम्हारे आपसे, कि मैंने तो मना कर दिया कि आप देखो ये मूर्ति है, आपको लेकर मैंने विद्या अध्ययन किया है, तो आपका आपकी है, तो गुरु दक्षिणा दी तुमने? कहना गुरु दक्षिणा नहीं दी, तो गुरु दक्षिणा लाओ। तो ये हाथ का अंगूठा काट दिया, पट उसने काट दे दिया। गुरु के लिए क्या आदेय है? उस वंश के वंश आदमी एक वो सालग्राम में रहते थे, नाम क्या उस शहर का, वो एक राजधानी है छोटी, उस राजधानी में होने वाले अभी एकलव्य के वंशज है, वे इस तरह से बाण चलाते हैं, अंगूठा नहीं लगाते। अंगूठा तो गुरु जी को दिया हुआ है, ये हम नहीं लगाएंगे, ये गुरु जी की चीज है। अभी बाण ऐसे ही चलाते, दांता दांता स्टेट में ऐसे भील है कहीं, तो उनके वंश की परंपरा से आते हैं। तो भाई भाव शिष्य का हो जाए तो नहीं जाने, कई बात कहते हैं कि गुरु जी कोई हमारे न बने तो आपके न बने, ये गुरु जी के हाथ की बात नहीं है। आप प्रेम से श्रद्धा से मान ले तो गुरु हो जाएंगे, आपके श्रद्धा के अनुसार फल हो जाएगा, इसको कोई फल नहीं है। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ये बात एकदम सही।